Halló! Halló! Estepen? 98 pontja 6! Mi van? Kezdőknek és haladóknak! Szájtőpősz! Filmszakadási! Hello! Na, mi van? Na, figyeljetek! Valami hip-hopot tegyetek be, jó? Hip-hop? Persze, menjél innen, kisfiam! Na, tedd meg egy ezt, jó? Ami be van készítve, tessék! Jó, amit az ez gyerekek, az élet nagyon rossz rulletje. Megpörgetjük a Wurlitzert, és hip-hop, hogyha kiadja az igazi lövedéket, akkor ezt a fejhez illesztjük. Rock'n'roll az élet. És meghúzzuk a ravaszt, azt mondjuk, este FM 98.6. Boom, boom, boom.